այսօր սեպտեմբերի 27-ն է, օրը 3-7-ի կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր բոլոր ընկերներին, մաղթում սեր ու խաղաղություն։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Կասպարյանը։ Մեր ծրագրում 3 մարտնում հանդիսավորությամբ բացվել է համար 1 մանկապարտեզի հիմնանորոգված շենքը։ Այնտեղ նա մեր գործընկեր Քնար Բաբայանը։ Հեռախոսակապ Խաշաթաղի շրջանի հետ։ Հոկտեմբերի 1-ին նշվելու է տարեցների միջազգային օրը։ Ինչ պայմաններում են ապրում տարեցները Ստեփանակերտի տուն ինտերնատում, ինչպես անցնում նրանց օրը, պատմում է Վահանուշ Հովսեփյանը։ Այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Թողարկումը կավարտենք կորացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Մարտունի քաղաքում կայացավ համար 1 մանկապարտեզի բացման հանդիսավոր արարողությունը, որին ներկայ էր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը, ազգային ժողովի падգամավորներ, ֆրանսիական բարեգործական SPF-ա կազմակերպության ներկայացուցիչներ ու բարերարներ։ Արցախյան առաջի պատերազմի տարիներին տուժած մանկապարտեզի շենքը հիմնանորոգվել է SPF-ա կազմակերպության եւ անհատ բարերարների աջակցությամբ։ Բոլորին հայտնի է, թե ինչ վիճակում է եղել թե 1 պետական մանկապարտեզի շենքը, պայմաններ, որոնք ոչ մի գծով չեն համապատասխանել երեխաների առողջության պահպանման, կրթության եւ դաստիարակության ժամանակակից պահանջներին։ Ես ուրախ եմ, որ ինձ ընձեռվեց հնարավորություն սկսել շենքի հիմնովին վերանորոգումը։ Այդ հնարավորությունը ստեղծվեց Ֆրանսիայի բարերարներ, բարերարական ծրագրի համակարգող Ժակ Մաթոսյանի, Արամ Ջաբուրյանի, ամուսիններ Միշել Շամպենուայի եւ Հելեն Ստեղլի, Հովանես Էքելյանի, Ֆրանսիայի հայկական հիմնադրի ԼՂՀ-ում ներկայացուցիչ Միշել Տանկրեզի, Սեդրիկ Մախտենի, Ռալֆ Երիկյանի եւ ծնունդով մարտունեցի Մոսկվայա բնակ Ռուբեն Հայրապետյանի շնորհիվ։ Այսօր ընդունում ենք հիմնովին վերանորոգված շենքը, իսկ Բաքվի բարեկարգման աշխատանքները դեռ կշարունակվեն։ Պետք է նշեմ, որ քարորյա պատերազմի օրերին էլ շարունակվում էին վերանորոգման աշխատանքները։ Դա մեր կողմից մի միջոց է ժողովրդին համոզելու համար, որ ճշնամին չի կարող կոտրել մեր կամքը։ Մենք մեր հողում, մեր քաղաքում ենք ապրում։ Պետք է շարունակենք մտած սերնդի ապագան պայծառ ու լուսավոր դարձնելու մեր գործը։ Բարերար Ֆաբիան Հումբերտն ասում է, որ Հանրապետությունում մարտունու մանկապարտեզը երկրորդն է, որ վերանորոգվել է SPF-ի աջակցությամբ։ C'est avec grand plaisir, chers tous, que nous inaugurons pour la deuxième fois une école maternelle. Շատ մեծ ուրախությամբ այսօր ներկայ ենք մի տոնի բացման արարողությանը, որը երկրորդ մանկապարտեզի բացումն է Ղարաբաղում, եւ շատ ուրախ եմ լի էմոցիաներով, որ տեսնում եմ այս երեխաներին, այս մարդկանց, ովքեր աշխատում են երեխաների հետ։ Մենք նույնպես ծնողներ ենք, մենք նույնպես երեխաներ ենք, գիտենք կրթության արժեքը, կարեւորությունը եւ գիտենք, թե ինչ կարեւոր գործ է մանկապարտեզի դերը երեխայի կյանքում։ SPF-ի կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Ժակ Մաթոսյանը խոստովանում է, որ իրենց համար լավագույն շնորհակալությունը կլինի այն, որ տարեց տարի աճի մանկապարտեզի սաների թիվը։ Toute la famille Jabourian et leurs amis qui viennent de Saint-Chamond et de France. Ամբողջ Ջաբուրյաների ընտանիքը, ինչպես նաև նրանց ընկերները, որոնք Saint-Chamond նաև Փարիզի շրջանից, Ղարաբաղում մի շատ ծրագրեր են իրականացնել եւ կուզեն նաեւ ընդգծել հատկապես պարոն Ֆրանսուա Ռոժբլուանի եւ Էմանուել Մանդոնի անունները, ինչպես նաեւ հարգարժան պարոն վարչապետին, ով ինձ միշտ օգնել է եւ հաջալերել է արդեն 20 տարի է, ինչ իր ծրագրերը իրականացնում Ղարաբաղում եւ Հայաստանում։ Շատ հաճախ ինձ ասում են շնորհակալություն, բայց դրա համար չէ, որ ես աշխատում եմ, ես ցանկանում եմ, որ այսպիսի մանկապարտեզ նվիրելով, մի քանի տարի հետո գալով տեսնենք ավելի լավ, ավելի ծաղկուն մանկապարտեզ, եւ դա ինձ համար կլինի ամենամեծ շնորհակալություն, ինչպես նաեւ իմ ընկերների եւ յուրաքանչյուր ներդրողի համար։ Մանկապարտեզը, որ ունի 120 աշակերտի, կրկնակի դառնա, երակի դառնա։ Մարտունում այսօր գործում են երկու մանկապարտեզներ, որտեղ հաճախում են շուրջ 400 երեխաներ։ Քաղաքապետ Մհեր Խաչատրյանի խոսքով շուտով կսկսվի նաև համար երկու մանկապարտեզի վերանորոգումը։ Մանկապարտեզ հաճախող երեխաներին բարի բավարարում են երկու մանկապարտեզները, որտեղ սովորում են մոտ 400 երեխաներ, արդեն իսկ կապիտալ վերանորոգված պայմաններում երեխաները ավելի աշխուժ կհասկանան իրենց առօրյան և հնարավորություն կունենան հարմարավետ պայմաններում հասկանալ իրենց օրը։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Ինչքան եմ ես սպասել հենց այս պահի Որ քեզ հետ մոտենամ ես ուր խորանի Ձերքդ ամուր բռնած սերի մանգի Կապրեմ ամբողջ մի կյանք ես քո ողքին Սերը մեր օրհնել է տերը մեր Կապելով հավեր սրտերը մեր Հարսի շոտով սիրում քողով Քո կողքին ես հարս դարձել Shoulder Եթերում կարծիք հաղորդաշարն այսօր սեպտեմբերի 27-ն է, որը երեքշաբթի։ Մնացեք մեզ հետ հետաքրքիրը։ Այժմ լսենք Քաշաթաղի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրա Բրկոյանին։ Քաշաթաղի շրջանի հիմնադրման առաջին տարիների Տերձոր շրջենտրոնում սկսեց գործել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Միացյալ Մեթոդական Եկեղեցու Արևմտյան և Հյուսիսային Կարոլինայի Թևների համատեղ կրոնաբարեգործական ԱԿՊ կազմակերպությունը, որը մշտապես աջակցում է շրջանի կայացմանը։ Այս օրերին կազմակերպության Հյուսիսային Կարոլինայի Թևի տնօրենների խորհրդի 6 անդամ Տերձորում գործող բաժանմունքի տնօրեն Նարա Մելքումյանի ուղեկցությամբ ծանոթանում են շրջանին, որոշելու հետագա անելիքները։ Նարա Մելքումյանը տեղեկացրեց, որ հյուրերի այցի հիմնականում այն նպատակով է, որ տնօրենների խորհրդի երկու նախկին անդամները մնացածին, ովքեր նոր են ընտրվել խորհրդի կազմում, ծանոթացնեն Քաշաթաղի շրջանի խնդիրներին և հետագա անելիքներին։ Սեպտեմբերի 26-ին ԱԿՊ-ի ներկայացուցիչները հանդիպեցին շրջապարտակազմի ղեկավար Սուրեն Խաչատրյանի հետ։ Քննարկվեցին մի շարք քարտեր։ Կարևորվեց այն, որ կազմակերպությունը շրջանին այսուհետ օժանդակի գյուղատնտեսության ոլորտ։ Սուրեն Խաչատրյանը ուրերին տեղեկացրեց, որ շրջանում արդեն արտադրվում է մեծ քանակության մեղր և կա հնարավորություն ավելին անելու համար, սակայն զգացվում է իրացման խնդիր, նշեց, որ Քաշաթաղի շրջանի մեղրը որակի առումով առաջնային է և արտասահմանում պահանջարկ ունենա։ Կարևոր է նաև այն, որ հնարավոր է մեծ քանակությամբ չիր արտադրել և երրորդ կա խնդիր կաթի մթերման գործում։ Ասաց, որ կազմակերպության օժանդակություն այն կլինի, եթե ստեղծի արտադրամասեր մեղրը պատետավորելու, կաթի ընդունման և չիր արտադրելու նպատակով։ Ավելեց, որ արտադրամասերը համար կհատկացվի համապատասխան շինություններ։ Բացայց Սուրեն Խաչատրյանը կարևորեց բազմազավակ ընտանիքների համար բնակարանության հարցը։ Ամամտի Ձենդի Վալդրոն առաջարկեց ԱԿՊ-ի շենքում կազմակերպել դասընթացներ, որ բնակիցները որևէ մասնագիտություն սովորեն։ Սակայն Սուրեն Խաչատրյանը տեղեկացրեց, որ մասնագետների կարիք չկա։ Շուշիում և Ստեփանակերտում գործում են արհեստագործական ուսումնարաններ։ Շրջանում կա աշխատատեղի պակաս։ Այս դարձում որոշվեց ներկայացնել ծրագիր և առաջարկ։ Ալլան Միտրը նշեց, որ հաշվի առնելով շրջանի հնարավորությունները, ճիշտ է գյուղմթերքի մշակման արտադրամասեր ստեղծելն է և դիմեց գործընկերներին հիմնականում մտածել այս ուղղությամբ։ Որոշեց հաջորդ հանդիպումը կազմակերպել այն ժամանակ, երբ Ստեփանակերտում կայանա ծերքի տուն, որին հիմնականում ցուցադրում և վաճառում է Քաշաթաղի շրջանի համայնքների տեսնու տարիքը։ Լուրերը շրջանում կմնան մինչև ամսի վերջը։ Սա ծրագիր լինել տարբեր համայնքներում, որտեղ բնակչությանը կազմակերպության կողմից փողեր հատկացրել, ճշտել վիճակը։ Հեռախոսագցում Զոհրա Բրքոյանն էր։ լսում եք Կարծիք հաղորդաշարի օրվա սեպտեմբերի 27-ի թողարկումը, մեր հանդիպման օրերն են 2-7 ուրբաթ, ժամը 15:25 րոպեից մինչև ժամը 16:00-ը. Հոկտեմբերի 1-ին նշվելու է տարեցների միջազգային օրը։ Ինչ պայմաններում են ապրում տարեցները Ստեփանակերտի տուն-ինտերնատում, ինչպես է անցնում նրանց օրը, պատմում է Վահանոս Հովսեփյանը։ Այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Ստեփանակերտի տուն-ինտերնատում խնամվում են 86 տարեցներ, մեծ մասը կանայք։ Ավագ բուժքույր Անուշ Մարդյանն ասում է, որ նրանք ապրում են մի ընտանիքի պես, եւ ամեն ինչ արվում է, որ ճակատագրի բերումով այստեղ հայտնված այդ մարդիկ իրենց հանգիստ ու ապահով զգան։ Նրանք բուժողնությունը ստանում են տեղում, կան հիվանդներ, որ անկողնային վիճակում են, բուժողնությունը տեղում, սնունդը տեղում եւ մաքրությունը տեղում։ Վերանորոգումից հետո սանհանգույցները սենյակում արդեն աշխատանքը հեշտանում է։ Մեզ համար էլ, իրենց համար էլ է, շատ լավ։ Սնունդը շատ լավ, դիետիկ, կան հիվանդներ սնվում են 4 անգամ, ազատ ժամանակ ովքեր կարողանում են գիրք են կարդում, ովքեր կարողանում են ֆուտբոլ են գործում, շուղագործություն ամեն զվաղվում։ Իրենց հետ նստում ենք, զրուցում ենք մեր բակում, պարտեզում, ծաղիկների մոտ, հետո թե են գցում իրիկունը, նստում ենք միասին, թե են խմում։ Այնպես որ իրանց համար տխուր չլինի, նրանք զգան ինչպես իրենց տները։ Այստեղ ոչ հիվանդանոցա, այստեղ ընտանիք է կոչվում։ Նրանք այդ բոլորը գնահատում են։ Ինչ որ պատճառով նրանք այստեղ են, մենք ուզում ենք այնպես անել, որ այդ բացը լրացնենք, որպեսզի իրենք իրենց մենակ չզգան այստեղ։ Տուն ինտերնատում տարեցներից ոմանք ընտանիք են կազմել։ Ունենք 3 ամուսնացած զույգ։ Այստեղ են հանդիպել, այստեղ ամուսնացել, ընտանիք են կազմել։ Մեկը նոր, իրենց առանձին սենյակ են տրամադրում, ամեն ինչով։ Ռոբիկ Աբրահամյանը Մարտակերտի շրջանի Այգեստան գյուղից է։ 1992 թվականին, երբ գյուղը գրավել է հակառակորդի կողմից, տունուտեղ թողնելով հաստատվել է շրջենտրոնում։ Պատերազմը դարձյալ արդեն 70-ամյա այս տղամարդուն հանել է տնից։ Ապրիլյան իրադարձությունների պատճառով նա դարձել է Ստեփանակերտի տուն-ինտերնատի բնակիչ։ Այստեղ ընտանիք է ստեղծել։ Հիվան մարդը մեր մենակցում կամ յոլա գնամ, ընտանիք ստեղծեցին, հանդիպեցին բարի հետ։ Լավ կին, հետո ընտանիք ասում, ինձ շատ ավ օգնում ա, ինձ ու թխած երկուսիս։ Իրար ձեռք մեկնեցինք էլ մենք, մեզ էլ սենակ գնարազին, լավ պահում են մեզ, որը 3 անգամ կերակրում են, ամեն ինչը տալիս են, ամեն ինչ։ Ծաղիկներով հայատունում մանան գալիս, շատ լավ, շատ գոհ ենք, անչափ, շատ լավ կոլեկտիվ այս կոլեկտիվը, բոլորը ձեռք են մեկնում, ամեն ձևի, ամեն տեսանկյունով մեզ օգնում են։ 87-ամյա Ռիմա Հախումյանն արդեն 7 տարի է, ինչ ապրում է տուն ինտերնատում։ Նա Ասկերանի շրջանի Դահրավ գյուղից է։ Գոհ ու շնորհակալ է աշխատողների բարեհամբույր վերաբերմունքի եւ ուշադրության համար։ Միայնակ կնիկում, ցուրտ ընկա, փիչու առել պիտիմ, փադեկ վերիլ պիտիմ, չկարացա, եկա այստեղ։ Իրանք էլ ցուրտով ընդունեցին։ Բոլորից էլ շնորհակալ եմ, թե մաքրության կողմից, թե գերակրիրի կողմից, թե բուժշկության կողմից։ Շեբետնել 2 անգամ բաղնիքը կա, լողացնում են, մաքուր շորերի հարցնում, պասինլ են նույնպես փոխում են։ Ազատ ժամանակում տիսկյամ հայաթմը մանկյամ, բալկոն են նստում ու զրուցանում, պարանդե են կլի, մինի մեն անեկդոտա պատմում, մինի մեն անչալ գրած գործերն պատմում, որոն է սանտկությունում։ Քվորս հաղջիտնա, անուս տղանա, հարնա, թորներնա, կյաման, կենաման, վեր մին ուրախություն պենանում, կյաման դինում, մաշինում, տանում, միրաստում, մեկ էլ պերում թողում, աստծու շնորհակալում, վեր ամեն ինչից էլ ես ապահովում։ Սյուժեն պատրաստել է Վահանոս Հովսեփյանը։ Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա սեպտեմբերի 27-ի թողարկումը կավարտեն կորացույցով։ Այսօր ծնվել են Բենջամին Գուլդը, ամերիկացի աստղագետ օթերութաբան, Հովհանես Նալբանդյանը, ռուսաստանցի ջութակահար, Գրացիա Դելեդան, իտալացի գրող, Նոբելյան մրցանակակիր, Ժակ Տիբոն, ֆրանսիացի վիրտուոզ ջութակահար, Արման Կոտիկյանը, հայ դերասան, Մարտին Ռայլը, անգլացի ռադիոաստղագետ, Միքայել Մելքոմովը, ռուսաստանցի կինոսցենարիստ, Արթուր Փենը, ամերիկացի հայտնի պրոդյուսեր և ռեժիսոր, Լայմոնաս Նորայկան, լիտվացի դերասան։ Ես երազում եմ, իմ սեր ես իրտում եմ,